ka nagsasalita. Aminin, sabihin sa akin, damdamin, huwag nang pigilin. Sa pagbatang ng ulan, lahat ng pangamba mo ay mawawala. Umiinak sa batak, di mo man matiyak, tayo ay magwawala. Balo. Nangangamba ka na baka wala ngang mabuting itutulong. Aminin, sabihin sa akin, damdamin, huwag nang pigilin. Sa pagpatuloy ng ulan, lahat ng pangamba mo ay mawawala. Umiinak sa patak, di mo man matiyak, tayo ay magwawala. Tayo ay magwawala.